kuvvetle düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasında güzel okuma dalında ilimiz hafızlarından Hafız Ferruh Muştuer dünya birincisi oldu. Kuvvetli Kuvvet Vakıflar Bakanlığı tarafından çeşitli dallarda düzenlenen yarışmaya Türkiye'den İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Kütahyalı Hafız Ferruh Muştuer katıldı. İstanbul Yeni Camii İmam Hatipliğinden önce bir dönem Kütahya Ulu Camii'nde de görev yapan Ferruh Muştuer, öncelikle uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olduğumuz için Allah'a hamd ediyorum. Kuvvetten ülkeme birincilikle dönmek çok güzel bir duygu. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Dünyanın dört bir yanından birçok hafızın katıldığı yarışmalarda Kur'an'ı güzel okuma dalında Kütahyalı hafız Ferruh Muştuer dünya birincisi olurken Iraklı yarışmacı İbrahim Saleh dünya ikincisi, İran'dan Hamid Reza Abbasi dünya üçüncüsü, Bahreynli yarışmacı Ali Salah dünya dördüncüsü, Mısırlı yarışmacı Ali Ömer dünya beşincisi oldu. Dünya birincisi olan Hafız Ferruh Muştuer Türkiye'yi temsil ettiği için gurur duyduğunu ifade etti. Biz de kendisiyle gurur duyduğumuzu ve tebriklerimizi iletiyoruz. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك.